Ventruga Chunga Tractate Manși Sale Ale Sfinților Slăviților și tuturor Laudaților Apostol ale Sfântului Apostol Iuda Ruda Domnului al Sfântului al Maximovii și a celor împreună cu Dânsul cărora pomenirea săvârșim ale celui întru Sfinț Părintele nostru Ioan Grădar Patriarhul Constantinopol ale Sfinților să Dumnezeu Părinții Achim și Ana și când ale tuturor Sfinților să ne miliască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și fără și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, mulțumim Bunului Dumnezeu și Sfântului Ioan Maximovici că a binevoit ca astăzi să facem această slujbă în acest sobor clerical, în acest buchet de flori cuvântătoare, în cinsta lui Dumnezeu și a Sfinților Lui. Dragilor credincioși, fiindcă a binevoit Dumnezeu ca pe aceste frumoase meleaguri să se facă acest locaj de închinare, mai bine zis această oază în acest deșert de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să lăudăm pe Dumnezeu pentru bunăvoința sa că a mijlocit acest lucru. Vedeți, frățile voastre, că atunci când îți este sete, îți este mai greu de aduce decât că atunci când îți este foame. Și aceste două neputințe sunt groaznice de dus pentru trup. Și cum sufletul se lășluiește în trupul nostru ca într-o casă, să nu credeți că el, dacă nu se arată că este foame și sete, nu duce aceste neputințe. Dacă trupul se satură cu bucate și cu apă, sufletul are și el nevoie de hrană și hrana lui este cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru ce această hrană este a sufletului? Fiindcă sufletul este parte ruptă din Dumnezeu. Deci noi purtăm chip și asemănarea lui Dumnezeu, adică avem în noi partea aceea din dumnezeire care în ceasul morții, când pleacă prin rânduiala lui Dumnezeu, trupul rămâne deșert și se dă pământului după cuvântul de blestem al lui Dumnezeu când Adam și Eva au greșit în rai. Din pământ ești și în pământ te vei duce. Deci, fiindcă trupul este din pământ, el se satură cu cele pământești, iar sufletul fiind veșnic, el se satură cu cele duhovnicești, adică numai cu cele de laudă a lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, am văzut în Evanghelia de astăzi cum Dumnezeu, întrupându-se din pur la Fecioara Maria pentru mântuirea omului, și-a ales primii apostoli care trebuiau să meargă după înălțarea sa la cerul, să meargă în toată lumea și să învețe lumea cum să facă să ajungă înapoi în locașurile de unde a plecat, adică în Edemul din care a căzut prin greșeală. Și Mântuitorul, Dumnezeu întrupat fiind, iată cum își alege 12 apostoli, iar astăzi îi arată pe cei patru, pe Simon, căruia îi se mai zicea și Petru, și pe Andrei, fratele lui. Și apoi, mergând în continuare, i-a ales pe Ioan și pe Iacob, iarăși doi frați, fiii lui Zebedei. Toți patru erau pescari, oameni simpli, care se întrețineau în viața lor de toate zilele cu prinsul peștelui. Și iată că Mântuitorul, trecând pe acolo, le-a spus acestor doi, lui Simon și lui Andrei, veniți după mine. Iar ei în momentul acela au lăsat uneltele de pescuit în care subzista existența lor materială și au plecat după acesta pe care nu l-a văzut niciodată, dar a crezut în el că este Mesia, că este cel pe care l-aștepta lumea cu atâta nerăbdare. De asemenea, vedem pe ceilalți doi, pe Ioan și pe Iacob, și cu tatăl lor în corabie. Când sunt chemați, veniți după mine, au lăsat mrejile care și acele erau peticite, probabil că erau destul de săraci, l-au lăsat și pe tatăl lor, care nu a vrut să asculte de îndemnul lui Hristos, și au plecat după Hristos. Apoi îi vedem pe aceștia patru cum, mergând după Mântuitor și ascultând de cuvântul lui, întregesc acea pleiadă de apostoli la număr de 12 și călătoresc în tot ținutul Iudeii, propovăduind cuvântul Evangheliei, fiind martori apoi la tot ce s-a întâmplat pentru Hristos, patimile Mântuitorului, prinderea Lui, ocările Lui, răstignirea pe cruce, moartea Lui, îngroparea, învierea și apoi înălțarea la ceruri. Mântuitorul, când s-a înălțat la ceruri, le-a spus, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Cine va crede și se va boteza, se va mântui. Iar botezul era dat de Mântuitorul în felul acesta, botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în numele Trinității. Deci iată că acești 12 apostoli au mers în toată lumea făcând ascultare Mântuitorului și au semănat sămânța mântuirii, adică cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Lumea care era păgână, care nu avea cunoștință de Dumnezeu, lumea care se mângâia cu poftele acestea trupești murdare și trecătoare, lumea care era coborâtă după gândirea ei în regnul animal, că gândea numai ce este pământesc, să mâncăm, să bem, să ne desfătăm și mâine să murim, că nimic nu este după moarte. Deci lumea care trăia în deșertăciunile lumii, iată că primind cuvântul Evangheliei, a învățăturii lui Iisus Hristos de la cei 12 apostoli și primindu-l cu mare credință, s-a mântuit. Dar nu toată lumea, numai cei ce au pus preț pe cuvântul lui Hristos. Și ca să fiu pe înțeles, vedeți frățiile voastre având mulți copii, unul are doi, altul are unul, are altul trei sau mai mulți. Vedeți că nu toți te ascultă în casă, tu fiind născătorul lor. Întotdeauna vrei să le spui ce este mai bun pentru viitorul lor, dar ei fiind ca niște iezi obraznici și neascultători, neascultându-te, le vezi sfârșitul poate înainte de a te sfârși tu, trupește și te doare. Așa Dumnezeu a zidit lumea nu spre a pieri, ci a zidit-o Dumnezeu spre a se mântui. Și cum a spus în Sfânta Scriptură, în tot pământul a ieșit vestirea lor și cu graiul cuvintelor lor. Deci cuvântul învățăturii lui Hristos, în care subzistă mântuirea omului, s-a dus în toată lumea, dar lumea nu l-a primit. Nu toți l-au primit din cauza că majoritatea au stat în întuneric, că le-a plăcut să stea în întuneric, mângâindu-se din cele trupești care erau mai aproape decât cele duhovnicești. Deci, dragilor credincioși, aș vrea să conchid din acest cuvânt o idee. Să nu cumva cineva să îndrăznească la judecata lui Hristos că nu a auzit și nu a știut când va fi întrebat de Hristos de ce nu ai făcut lucrul mântuirii. N-am știut, Doamne, ce mi-ai cerut. Atâta timp cât cuvântul lui Dumnezeu s-a propovăduit în toată lumea, până și în cele mai îndepărtate și sălbatice ținuturi, cuvântul lui Hristos s-a propovăduit, iar lumea nu l-a primit, cuvânt de îndreptare la judecată nu va avea. Fiindcă lumea aude clopotul bătându-se, știe că în Biserica lui Hristos se propovăduiește cuvântul îndreptării din cărările strâmbătății, dar lumea este mai aproape de cele pământești decât cele duhovnicești. Deci acești apostoli care astăzi au fost începătorii celor 12, acetei celor 12, iată oameni simpli friind în poziția lor socială, după venirea Sfântului Duh la cinzecime, s-au înțelepțit încât că oriunde se duceau în toată lumea, grăiau, înțelepțiți de Duhul Sfânt, în graiul acelora cărora le vorbeau. Deci Dumnezeu a împlinit ceea ce a spus mai târziu Apostolul Pavel, că Dumnezeu a ales pe cele neînțelepte ca să rușineze pe cei înțelepți, a ales pe cei slabi ca să rușineze pe cei tari. Deci, dragilor credincioși, Mântuitorul, să știți că a bătut în ușa fiecăruia dintre noi. Și nimeni nu va putea zice în ceasul judecății, Doamne, nu am știut ce vrei de la mine. Iar Dumnezeu îți va arăta ca într-un film, iată când ai auzit cuvântul, iată când ți-a venit mărturisitorul meu, iar tu ai dormit, tu ai auzit și ai uitat imediat. Ca o sămânță, după cum spunea Hristos, care a căzut pe piatră și neavând pământ, s-a uscat și a murit. A căzut în cărare și neavând iarăși pământ, ci fiind bătătorit, a fost zdrobită de picioarele oamenilor sau a fost răpită de pasărea cerurilor. A căzut în spini și neîngrijită fiind, a murit, acestea fiind grijile lumii. Auzi cuvântul lui Dumnezeu, dar îl părăginești fiindcă te îngrijești de cele trupești, că am servici, că trebuie să mă duc nu știu unde, că am copii, că sunt obosit, că sunt bolnav și tu, Doamne, stai deoparte. Și a căzut în pământ bun și a înflorit și a rodit în sutit, după cum spune Sfânta Evanghelie. Deci, iubiților credincioși, nimeni nu se va putea disculpa în ceasul judecății că n-am știut, Doamne, ce să fac. că te va întreba Dumnezeu, oare ai încercat vreodată ca să faci? Oare ai încercat vreodată ca să afli ce trebuie să faci să te mântuiești? Vedeți la școală profesorul care își ține la profesia lui și încearcă din toată ființa lui să-l ajute pe copil, că știe că în ceea ce învață el poate să ajungă un om în viață. Dar dacă el este olichiaș și nu vrea să audă și nici să asculte, evident că încet, încet va cădea în marginalizarea societății, după cum bine vedem în viața noastră cotidiană. Deci, dragilor credincioși, cuvântul lui Iisus Hristos, cuvântul mântuirii, este ca o sămânță care semănată fiind de biserică, după cum îl primești, îl îngrijești, așa vei rodi în toamna vieții tale. Să ne uităm imaginar cuvântul aruncat de semănător în lume. Și iată un cuvânt semănat acum 100 de ani. S-a semănat în toată lumea. Unde a prins, a prins. Unde nu, toată lumea s-a dus în părăginire, în pântecele iadului. Iată o sămânță căzută la începutul secolului acestuia, la acest tânăr care ne-a lăsat numele de Ioan Maximovici, a cărui și hramul poartă acest sfânt locaș. Acesta s-a născut de la 1896, de neam din Rusia, tânăr fiind, din neam bogat, prins în aceleași chingi ale trupului, în aceleași pofte ca și noi. Iată-l căzându-i sămânța cuvântului lui Dumnezeu în inima lui, ce-a făcut cu ea. Și să mergem pe firul istoriei și să vedem cum a rodit această sămânță. Auzind cuvântul lui Dumnezeu, nu s-a pervertit în lumea murdară a patimilor care era atunci. Că lumea dintotdeauna, să știți că a fost pătimașă. Să nu credeți că numai acum, cu ce se confruntă omenirea, este lovită de aceste uneltiri drăcești, ci din tot timpul, în toate etapele istoriei, lumea a colcăit în aceeași mocirlă a păcatelor. Deci peste acest tânăr, cu numele de Ioan, au venit și toți diavolii ca să-l momească spre cele trupești, dar nu l-a primit. Și îl vedem de neam bogat fiind cum se duce la studii înalte. Dar iată-l că nu se lasă pervertit de patimile lumii în care zăcea lumea timpului lui. Îl vedem cum termină facultatea de drept și ajunge jurist. Asta fiind deja pe la anii 1920. Rămâne același om integru în credința și dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu, cercetând prin îngerii lui și văzând în inima lui atâta curăție, atâta dragoste, văzându-i toată ființa lui că vrea mântuirea și înțelege rostul omului pe pământ, începe să picure dar. Așa cum frățiile voastre vă cercetați colțurile casei, vă cercetați curtea, grădina și gândești că în pământul acela e bun să pui cu tare sămânță sau plantă, așa și Dumnezeu, cercetându-i pământul sufletului lui, a binevoit în credința lui și l-a înnobilat, fiindcă a vrut să primească darul lui Dumnezeu. Și iată-l cum, prin voința lui și prin voința lui Dumnezeu, ajunge monah, ajunge diacon, ajunge preot, ajunge ierarh al lui Dumnezeu. Îl vedem, iubiților credincioși, cum parcurge toate etapele de mari greutăți din punct de vedere creștinesc. Venind în Rusia, comunismul, cea mai neagră și spurcată plagă care a fost vreodată în istoria omenirii peste creștini, nu s-a pervertit. Și văzând că nu se mai poate sta într-un creștinism curat cu acești oameni care erau vânduți diavolului, a plecat în Iugoslavia cu toată familia. Acolo vedem cum parcurge iarăși alte facultăți, cum este hirotonit și apoi își împlinește tot darul care l-a primit punându-l la lucrul mântuirii oamenilor. Lucrurile stricându-se din ce în ce mai mult în Rusia, datorită comunismului blestemat, că se ucideau și se distrugeau, se ucideau creștinii și se distrugeau bisericile, și-a luat o obște creștină care nu mai putea suporta, nu trupește, ci creștinește răutățile comunismului și a plecat în China. Închipuiți-vă, frățile voastre, acest bărbat înduhovnicit, câtă credință a putut să aibă să plece într-un necunoscut cu atâta masă de oameni creștină și să le poarte de grijă. S-a stabilit în Shanghai, într-o țară unde creștinismul era aproape inexistent. Și totuși, în numele Domnului Dumnezeului nostru, acelui ce ne-a dăruit mântuirea, iată, a mers acolo în țară străină. Punctez aceste drumuri ale lui ca să vedeți ce înseamnă să fii în bărbăția cuvântului și a credinței lui Dumnezeu și să nu te pervertești la niște minore momeli trupești. Merge cu atâția oameni și acolo, îi sălășluindu-i, le poartă de grijă în toate cele trupești și inclusiv spirituale. Fiindcă nu se mai putea apoi, după ani și ani de zile trăi acolo, s-a dus în persoană la autorități și a cerut plecarea prin Filipine a acelorași oameni și apoi de acolo în America, unde i-a dus pe acești creștini și le-a purtat de grijă spiritual și trupește. Nu i-a dus să-i lepede, ci i-a dus ca să fie puși deoparte de murdăriile lumii aceștia. Fiind deja păstor și considerând că aceasta este turma lui cuvântătoare de care va da seama în ceasul judecății lui Iisus Hristos, a vegheat ca un adevărat păstor la cei mai mici din această turmă. Îl vedem cum zi și noapte vechează la căpătâiul celor bolnavi. Îl vedem poate neputințele trupești ale lui, în bolile lui, cum nu pregetă și se duce și vechează implorând darul lui Dumnezeu, milostivirea lui Dumnezeu asupra copiilor, asupra bătrânilor care pătimeau de boli cumplite și cerea milostivirea lui Dumnezeu și vindeca. Pentru aceasta, dragilor credincioși, și Dumnezeu, văzându-i râvna atâta de mare, l-a nobilat și l-a slăvit ca sfânt. L-a slăvit ca un sfânt al veacului apocaliptic. Cei care ați fost mai de dimineață și ați ascultat acatistul lui, această cântare de laudă a Bisericii Ortodoxe, l-ați auzit în ultimul cuvânt, bucur-te, ierarhia lui Hristos, al timpurilor celor mai de pe urmă, că aceasta este coada veacului. și nu neapărat să o citim și să ne luminăm la față și să o înțelegem în felul acesta. Dacă ne uităm peste toată lumea, o vedem cum colcăie murdăriile păcatelor. Uitați-vă dumneavoastră în familiile dumneavoastră cu ce probleme vă confruntați în a vă crește copiii. Tu fiind un om bine închegat în cele trupești, în cele duhovnicești, având o familie bine închegată, îți vezi copilul cum este furat parcă din brațele tale și târâit în mahalaua, timpul acestea unde sunt droguri, discoteci, curfii și toate nebuniile lumii aceștia. Deci îl vedem pe Sfântul Ioan Maximovici, cum se luptă până la ultima picătură a ființei lui să-și apere pe cei care au fost încredințați de Iisus Hristos să-i ducă pe drumul mântuirii. În America, unde este un adevărat Babilon, aș putea să spun un adevărat iad, de unde un hârdău, iertați-mi expresia, de unde curge toată putoarea în toată lumea. Că s-a mediatizat Marea America și Marea Democrată, unde curge miere și lapte. Să nu credeți așa ceva. Este un adevărat iad. O adevărată spurcăciune, iar cine se duce acolo este cu neputință să mai fie un om integru, fără a nu se tăvări în toate mocirile păcatelor, începând de la Sodoma și Gomora și terminând cu păcatele de care nici Sfinții Părinți nu s-au mai putut gândi că ar mai exista pe lume. Și iată-l pe Sfântul Ioan Maximovici ducându-se parcă în acest iad și și-a arătat puterea lui de om în legătură cu Dumnezeu că poate să se mântuiască. Acolo în San Francisco, în New York, cutremurând America, prin toate locurile ducându-se a propovădui cuvântul adevărului și nu s-a lăsat pervertit de murdării de timpul aceluia, și mai ales acestuia. În America este aceasta se face în primăvară, mi se pare, de Duminica Tuturor Sfinților. O sărbătoare drăcească, cred că iscodită tot de jidan, unde toată lumea care crede în drăciile acestea se maschează și noaptea aceea ies pe stradă, în trupurile goale fiind majoritatea femeilor, purtând măști cu coarne, cu dragi pe ei, schimonosindu-se ca un iad adevărat. Iar Sfântul Ioan Maximovici, în acea noapte servând pe Sfântul Ioan de Croștan, un mare sfânt, a mers prin discoteci, a mers prin paluri și și-a văzut pe creștinii lui cum s-au murdărit cu această sărbătoare drăcească. Și spune în viața lui că era suficient în bătrânețea lui să se uită în ochii fiecăruia și a fost destulă mustrare de conștiință a aceluia ce s-a pervertit prin aceste nebunii. M-am axat pe acest punct din viața Sfântului Ioan ca să vin la dumneavoastră la timpul acesta. Oare de ce, frățile voastre, ca părinți, nu vă educați copiii? Oare de ce tu, tată și mamă, îți lași fata și băiatul să se ducă în discoteci, să împărtășească modernismele de astăzi, pantaloni cât mai strânși, toate felurile de rujuri? Mergi, fata, mame, și te desfrânează, dar ai grijă cu cine? Sau cine știe ce alte nebunii le mai înveți pe fete sau pe băieți? nu crezi că această învățătură sau această indolență de care dai dovadă asupra creșterii copiilor dumitale ți se va răsfrânge nu când ești în putere, când ți se vor ninge tâmplele și vei deveni dependent de cineva sau de o milă cârșă. Dragilor credincioși, țineți cont că roata vieții se învârte. Nu vreau să considerați acest cuvânt ca ustii, un cuvânt greu, un cuvânt dur, dar fiindcă timpurile sunt ca într-un adevărat război, trebuie să grăim în felul acesta. Poate unii aveți acces la dosarele juridice sau măcar rude, v-aș sugera o simplă idee. Vedeți câți merg la starea civilă și se cunună și după cât timp merg și se despart. Și nenorocire este că în urmă rămân și niște copii care sunt a nimănui. De ce? Care este secretul acestor oameni total nefericiți pentru care viitorul s-a închis între două tartaje și parcă pecetuită pentru totdeauna? Nu l-au pe Dumnezeu în ființa lor, nu l-au pe Dumnezeu în inima lor, nu cer pe Dumnezeu zi și noapte, punându-L ca într-un întuneric lumânarea în față și să se lumineze cărarea. Doamne, ajută-mă! Doamne, luminează-mă! Doamne, învață-mă ce să fac și ce să aleg! Dragilor credincioși, așa cum toți sfinții au făcut și au parcurs cele mai grele momente, poate, ale vieții lor, dar au trăit vremuri de coșmar, în schimb nu s-au pervertit, iată că Dumnezeu le-a dat dinarul lucrului lor. Așa și frățiile voastre, luând cunoștință de ce înseamnă a fi un creștin, de ce înseamnă a fi un om pe acest pământ, a lua cunoștință ce înseamnă Dumnezeu pentru oameni, trebuie să și lucrăm ceea ce suntem puși în temă. Și aceasta înseamnă a ne ruga ziua, dimineața și seara, măcar o minimă rugăciune, a ține miercurea și vinerea și cele patru posturi peste an, a te păzi trupește de la nebunile atât de sălbatice care s-au propovăduit în lumea de astăzi, a te păzi de la viciile lumii, tutun, băutură, anturaje și toate celelalte care nu fac altceva decât să te distrugă din toată ființa ta. Și cred că mulți vă confruntați cu aceste probleme. Deci toate acestea împlinindu-le, nu faci altceva decât să împlinești ceea ce a spus Mântuitorul, cel ce vrea să vină după mine să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Că nu ți este, femeie, ușor ca să-ți domesticești bărbatul sălbăticit prin crâșme, prin alte paturi sau mai știu prin ce. Și celelalte care sunt de prisos, fiindcă vă confruntați cu ele. Îți este o muncă titanică ca prin cuvânt să-l domesticești și să-i spui calea adevărului, calea măcar a bunelor maniere, deci aceasta înseamnă crucea care trebuie să o iei în spate. Dar până când tu nu ești bine luminat de poruncile lui Dumnezeu să iluminezi acelea pe care tu vrei să-l înveți, nu pot ca să te bucuri de o radă. Așadar, iubiților credincioși, să înțelegem că Dumnezeu ne-a lăsat pe sfinți printre noi, ne-a lăsat descoperită osteneala vieții lor, lucrarea lor duhovnicească zi și noapte, și totodată ce a cules după o viață de om. Vedeți dumneavoastră că timpul tace și trece. Ca semn că el a trecut ca un host pe lângă noi, ne brăzdează fața. Ne încărâmțește tâmplele. Ne fură din puterea noastră, plecându-ne din ce în ce spre pământ. Puterile în care ne lăudam cândva, deja încep să apună. Acest hoț care trece printre noi, parcă nearătându-se, iată, te frustrează de darul lui Dumnezeu. Că tu dormim în somnolența și indolența vieții tale, el deja a plecat, iar tu când te vei trezi, va fi prea târziu. L-ați văzut pe acest sfânt tânăr fiind. Ne-am plimbat imaginar pe firul istoriei vieții lui în cea mai depravată viață unde marea majoritate a lumii o laudă că acolo este raiul trupesc, acolo curge miere și lapte. Și iată cum postea zi și noapte, dormea pe jos, era uscat ca un vreasc de atâta post și rugăciune. Îl trăia pe Dumnezeu în ființa lui și nu a gustat din această moneală care este atâta de otrăvitoare. Am zis aceste cuvinte întregindu-le cu cuvântul Sfintelor Scripturii. Cine are urechi de auzit, să auză și oltă zuri, să vadă. Ne ostenim, dragilor credincioși, ca să aducem cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt nepervertit, un cuvânt al adevărului. Și mă laud în această dreaptă credință în ortodoxia adevărată care a mărturisit-o Sfântul Ioan Maximovic. Că era împotriva ecumenismului, împotriva unirii tuturor sectelor lumii, a confesiunilor lumii, ce este o adevărată aberație. Păstra adevărată ortodoxie pentru care a suferit până la sfârșitul vieții, pentru care și-a închinat ultima picătură din ființa lui. Iar ca dar Dumnezeu l-a slăvit ca un mare făcător de minuni al veacurilor acestora. Deci nimeni să nu mai spună și să îndrăznească vreodată că timpurile de a te sfinți au apus, ci din contra, deși veacurile sunt atâta de futuroase, din punct de vedere creștinesc, sfinții cei mai mari acum se vor face. Acum îi va preaslăvi Dumnezeu, fiindcă alergarea spre cele duhovnicești este groaznică, dar numai cei silitori o vor birui. Mă erijez în această idee în cele trupești, că de multe ori făcea și Sfântul Ioan Gură de Aur, sau cum chiar Sfântul Apostol Pavel spunea, în stadion mulți aleargă, dar unul i-a dat. Deci la start toți plecau, dar lua numai unul cu una biruinței. De ce? Era cel care era pregătit cel mai bine. Cu toți alergăm spre tine, Doamne, dar numai acel o va lua cu una, nu ca într-un stadion că este numai pentru unul, ci numai cel care o va merita. Ca într-o școală, să zicem. Cine vor câștiga, meritele sunt toți pot să ia premiul întâi, dar fiindcă sunt puturoși ceilalți, va lua unul sau doi. Deci așa este și aici. Nu numai unul din toată alergarea noastră va lua cu luna mântuirii, ci toți o vom lua. Dar dacă vom lupta după adevăr, după dreapta credință și să ne încrucișăm săbiile Duhului, acolo unde vrăjmașul ne va trage înapoi. Iubițelor credincioși, mă bucur din toată ființa mea că a mijlocit Dumnezeu să vină a doua oară aici, să văd acest amplasament care cu mare osteneală s-a făcut și Dumnezeu știe prin ce bunăvoință. Aș vrea ca toată viața mea să-L rog pe Dumnezeu să vă țin această oasă pentru cei care îl căutați cu adevărat pe Dumnezeu. Poate sunteți unii care ați venit din curiozitate și nu înțelegeți. Dar știu că Dumnezeu este atât de înțelept și El cearcă ascunsurile inimile oamenilor și El știe și gândul lui. Vă va înțelepți pe fiecare și vă va arăta cum să alergați la izvorul de unde trebuie să vă adepați. Că vedeți animalele în pădure, însetând, aleargă besmetice să caute un izvor și nu la orice izvor bea, acolo unde crede că îl satisface în tot trupul lui. Dar sufletul când îți va fi însetat de cuvântul lui Dumnezeu și arșița cuvântului lui Dumnezeu este din ce în ce mai mare la veacul acesta. Vedeți, frățiile voastre, și nu mă sfie să o spun, țara este căzută într-o adevărată robie. Am considerat că românul este cu lațul de gât. Deja Tintel Aviv se strânge din ce în ce lațul și îți lasă aer doar cu porția. Și de ce o spun? Este închingată de o simplă mână de oameni. Că nu este a românului această robie, dar robia trupească ar fi un nimic. Atentatul cutremurător care se face este de a te băga în robia cea duhovnicească. S-a secătuit vlaga creștinească din bietul român. S-au pervertit majoritatea. Și pentru ce? Nu știu. Dumnezeu îi va judeca. Dar ferească Dumnezeu de timpurile dragilor credincioși când îl veți căuta pe Dumnezeu și nu îl veți găsi. Dacă îl avem, haideți cu toții să-L iubim. Să-L iubim după puterile noastre și fiecare cum ne pricepem în mintea noastră. Că restul îți completează Dumnezeu. Dragilor credincioși, l-aș ruga pe bunul Dumnezeu să ne dea minte ca să înțelegem cuvântul Lui și să ne dea putere ca să și facem cuvântul, nu să rămână cum spunea Apostolul, că nu auzitorii legii sunt drepți la Dumnezeu, ci făcătorii legii. Auzitorii înseamnă ceea ce ați auzit dumneavoastră acum. S-o citim prin cărți, dar nu tu te vei îndrepta în ceasul judecății că ai auzit, ci ce ai făcut. Că a face cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a-ți lucra cu luna biruinței tale. Bunul Dumnezeu care nu ne slăbește niciodată, nu ne uită, ci totdeauna ne vede și ne aude, să privească spre nimicnicia noastră, spre micimea noastră, fiecare cum suntem, și să picure dar, cum știe, simția sa în fiecare de noi și să ne lucrăm fructul mântuirii. Poate pentru unii sunt cuvinte de șar. Dar poate cândva și o nădăjduie sa Dumnezeu vor rodi în pământul sufletului. Și de ce mizez pe acest lucru? Că nu în zadar ați venit. Ați venit că ceva v-a chemat. Puteați foarte bine să stați într-un parc, bine mersi, sau cine știe unde vă duceați. Dar totuși ați ales calea aceasta și Dumnezeu atât de bun este încât că El se mulțumește cu puțin. Așadar, acest puțin care l-am adus fiecare din noi, dar l-am adus Ție, Doamne, cu dragoste și cu iubire de Tine. Iar Tu, Doamne, să picuri în inimile noastre ceea ce crezi că este bine. Ce să mai cerem alte mofturi de la Dumnezeu decât atât? Dumnezeu să ne cerceteze, să ne dea sănătate, minte înțelaptă care este cel mai mare dar și putere să lucrăm mântuirea și să culegem în toamna vieții noastre fructul mântuirii. Iar Lui să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin.